да загубя нищо. Смелите си имат всичко, след каквато и присъда. Няма да ме видиш луда. Ако сега да гледаш, ти не стигаш пак до мене. Пече моето сърце, няма да ме предаде. Ако си падал веднъж, летя си, мога пак да го направя. Само нещо запомни, не дей ме съжалявай. И където и да идеш, ще се молиш да ме виждаш. Но не ти принадлежа, преживя го и това. Няма да загубя нищо, смелите си имат всичко, след каквато и присъда. Няма да ме видиш луда. Няма да загубя нищо, смелите си имат всичко, след каквато и присъда. Няма да ме видиш луда. Можах да се опазя, но по-силна съм от тях. Да греша не ме е страх. Ако си падал веднъж, летя си, мога пак да го направя. Само нещо запомни, не дей ме съжалявай. И където и да идеш, ще се молиш да ме виждаш. Но не ти принадлежа, преживя го и това.